Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til AK247 Musik. Allerførst så skal det handle om et af århundredes eller sidste århundredes vigtigste stykker musik. Premieren er jo den 29. maj i 1913, og på programmet i Champs-Élysées-teateret, der er der Le Sylphide først, og så bagefter er der pause, og så kommer Le Sacre du Printemps, som vækker vildt furore allerede fra starten. Fordi når den der akkord så kommer ind, den der dang-dang-dang-dang, så er der beskrivelser af, at folk de begynder at råbe og komme med mishagsytringer. Nogle råber højt, andre de står og slår, nogle begynder at klappe, nogle begynder at le, eller altså grine hysterisk. Og der er beskrivelser af en, der giver en anden en lussing, fordi kan du så sidde stille og opføre dig ordentligt, og så kører den bare derudad. I dag der er det 100 år siden, at et af de mest omtalte stykker musik i det 20. århundrede det blev opført for første gang. Det er musikken til den ballet, der hedder Sacre du Printemps, og den er skrevet af den russiske komponist Igor Stravinsky. Ved premieren i 1913 der råbte og buede publikum så meget, at danserne på scenen de ikke kunne høre musikken. Publikum de kom op og slås, og anmelderne kaldte stykket for barbarisk, og ifølge politirapporten, så var der 27, der blev lettere såret. Men udover at være den her skandale, som det er blevet fremhævet som igen og igen, så er det også ifølge mange i hvert fald en af de vigtigste begivenheder og et af de vigtigste stykker musik i det 20. århundrede. Det er det, fordi at det brød sådan en lang tradition, der var, hvor den klassiske musik, den var harmonisk og den var forudsigelig. Men altså med Igor Stravinsky, så bliver det anderledes. Som jeg var inde på i indledningen, så i stedet for at sige 1, 2, 3, 4 i en takt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, så kunne det for eksempel sige 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Det lyder måske egentlig ikke som noget særligt i dag, men dengang i 1913 for publikum i Paris, der var det noget ganske særligt. I de kommende 20 minutter, der skal det i anledning af 100-året handle om Sacre. I kan høre Berlingske Tidendes musikskribent Søren Schauser. Det er ham her. Premieren på Sacre du Printemps i 29. maj 2013. Der begynder det 20. århundrede. Og så skal I også høre underviser på Statens Teaterskole og den klassiske pianist Mikhail Nechayev. Jamen, Le Sacre er jo altså et uomgængeligt værk, både inden for musikkulturen og inden for dansekulturen. De to, Mikhail Nechayev og Søren Schauser, de fortæller historien om Sacre du Printemps. Vi starter selvfølgelig i 1913. Man forventede ikke nogen skandale, men man forventede en stor oplevelse. Og der var Stravinsky var blevet interviewet til, jeg ved ikke om det var en eller to af aviserne, og han fortalte med spænding, at nu var der, at nu var vi altså klar. Altså allerede på det tidspunkt her, Stravinsky har jo på det tidspunkt her et stort navn, fordi han har lavet Ildfuglen og Petruska i 1910 og 1911, så han er et stort navn. Og så her til 13, skulle det have været lidt før, til maj 13, der er han så berammet til en premiere, hvor han forbereder det her værk der. Men allerede mens der er prøver i orkestret, og mens danserne de indstuderer deres trin, der går der altså rygter om det her utroligt brutale værk. Og der er skribenter på aviserne, som gør opmærksom på, at det her det nok ikke lige er, hvad det er, vi kunne, hvad nogen ville håbe eller forvente af et værk. Så der har været kæmpe nysgerrighed om, hvad det er for fantastisk musik, der er inde på det nye, inde på det nye teater. Teateret ligger ikke så langt fra Champs-Élysées, men ligger ikke på selve Champs-Élysées. Det ligger ned i nærheden af floden, og det er en ny. Det er et nyt teater, de træder ind i der i 1913. Og man har været kritisk over for selve scenen, men ellers ligner teateret egentlig en hvilken som helst teatersal i Europa af den traditionelle hesteskoformede, hvor publikum sidder dels på parterre og på balkoner og i sofaområder. Og så publikum kommer, vi ved, at de har været haft fint tøj på osv., som man nu havde dengang, når man gik i teater, og det var en del, hvor borgerskabet møder hinanden, men også viser sig selv frem. Det har været i den grad det bedre borgerskab, der kommer alene på grund af billetpriserne. De andre, de har taget det senere. Nu er der altid flere slags publikummer. Det er jo er de samme, vi kender fra promenadekoncerterne i vores dag i BBC. Der er nogen, der virkelig har betalt fuld pris og har en loge for sig selv, ikke også? Og så er der dem, der måske har nok så meget forstand på musikken. Det er dem, der har de billige pladser. Sådan er det nogle gange. Det ser man også i La Scala i Milano, hvor der er som til at bue hele buekor og fra de billige rækker, som man siger. Men altså, de billige rækker til dem, der får forstand på de her ting. Men generelt skal man huske, at Stravinsky jo havde folkestemningen med sig. Han var jo en populært navn. Han var en ung, men lovende komponist, som allerede havde gjort det rigtig godt der i Paris, talte fransk og sådan noget. Så han har været et stort navn, den her utroligt talentfulde russer. Stravinsky var jo på en vis måde de 200 største komponister overhovedet. Så det var virkelig noget, alle så frem til. Men, og så går man ind, og man tænker, nå, men en ny teaterdirektør, han vælger selvfølgelig noget, der skal være spændende, så der er også opmærksomhed omkring det. Igen er de kommet med et eller andet spændende. Lad os nu se, hvad det er. Og balletten lader sig ud med Les Sulfites, som er sådan en ganske kort, handlingsløs ballet, og så kom ellers introduktionen her med det her kæmpe orkester, det er de største orkester overhovedet i balletlitteraturen. Orkestergraven er helt fyldt. Allerede i starten, når de her blæsere kommer ind og lyder, så mærker de her ukrainske, litauiske måske folkemelodier, der er der, så er der en uro i salen. Og tæppet går først efter nogle sekunder, efter det første par minutter faktisk, det her den introduktion, der lyder lidt kølig, lidt, det synes jeg stadigvæk endnu i dag faktisk, det lyder ikke helt så charmerende, altså den charmerer sig ikke ind på folk. Men det så tæppet går, og der står sådan en kæde af danser i nationaldragter og står nærmest og tramper i gulvet. Så er det jo, fordi det er jo ikke det, man har betalt. Man har betalt for at se piger, der er cirklet rundt i luften, ikke også i strutskørt, og så står der sådan nogle lidt stumpe. Og det, der tæppet går her, og der kommer så den berømte sacra akkord, som man har kaldt rytmens frigørelse. Vi er jo i en tid, hvor jazz er på vej frem. Carl Nielsen har skrevet sin egen symfoni Espansiva 2 år før, som var et orke i rytme. Og så kommer Stravinsky her i 13 og sætter rytmen fri med det afsnit, vi hører her om lidt. En akkord, som er spillet af hele orkestret, men det lyder overhovedet ikke som en harmoni. Det lyder slet ikke som en akkord. Det lyder bare som et slaginstrument. Det er simpelthen en støjakkord. Mm-hmm. Det bliver mere og mere kompliceret, og man kan ikke finde ud af, hvad tonaliteten er. Der kommer masser af blæserinstrumenter, og der kommer triller, som ligger bare dirre, kan man sige, som sådan en, nærmest som et åndedrag, kan man sige, der hele tiden er til stede. Og det her, det bliver mere og mere kompliceret, også rytmisk set, men der er ikke noget sådan fast puls i det, kan man sige. Og så pludselig vender temaet tilbage, den her fagot kommer ind igen, og pludselig så hører man den her trille, der pludselig siger, samtidig med, at der er nogen der. Og disse rytmiske skift og pauseringer gør, at publikum, tror jeg, allerede er desorienteret. Måske også meget spændte, og kan være kropsligt, kan man jo godt opleve en spændthed i et kæmpestort publikum, at man ligesom, hvad skal man sige, forøger det, fordi man er til stede sammen med så mange andre. Men helvedet, eller hvad man skal sige, skandalen bryder først ud undervejs i den første del af partituret, eller hele forestillingen. Fordi når den der akkord så kommer ind, den der dang, dang, dang, dang, så, så er der beskrivelser af, at folk de begynder at råbe og komme med mishagsytringer. Nogle råber højt, andre de står og slår, nogle begynder at klappe, nogle begynder at le, eller altså grine hysterisk. Så der kommer altså reaktioner, som et senere analytisk hvad skal man sige, teoretikere har beskrevet, som det er sådan lidt freudiansk, at man kan sige, at det er så ukontrolleret, det der kommer fra scenen til syneladende. Så det altså afsætter en eller anden, et eller andet spor. Kroppene må reagere, det gør de blandt andet ved at råbe og skrige. Det er jo ikke så almindeligt i de klassiske kredse, heller ikke i 1913, at man ligefrem står op og råber og sådan noget. Men det har man gjort ved, ja. ved premieren på Sacre. Så snart Le Sylphide var slut, og Sacre begyndte, så var der uro i serien. Der er en meget berømt kunstfotograf, der først er død for relativt få år siden, som var til stede som ganske ung mand, som sad i salen. Og han, hvad hedder han? Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder lige nu faktisk. Okay. Det er sådan et tredobbelt hollandske navn. Han talte mig om, at han... Carl van Vechten. Ja, præcis. Ja, ja. Han, der var ham, der sad bag ved ham. Han lagde hænderne på ham, og så begyndte han selv at tromme. Det var ikke det enormt almindelige de priser der i 13. Og der går mere... Debussy talte jo meget om, han var nemlig en stor forsvar for de unges musik, der kom. Han begyndte at sige, skal vi nu lige høre værket, inden vi begynder at reagere på det, og sådan noget. Og så er der en dame, der slår ham i hovedet med sådan en vifte og råber fy af ham. Fordi han sådan tillader sig at forsvare sådan noget gyldigt der, ikke også? Så det har været noget, som man virkelig har taget stilling til. Og den her uro-serien, den begynder så altså forplante sig rundt til alle i princippet. Så der kommer altså en form for, jeg vil ikke sige optøjer, men i hvert fald en hel masse uro, der så afsætter nogle skrig og folk, der begynder som sagt at slå. Og der er beskrivelser af en, der giver en anden en lussing, fordi kan du så sidde stille og opføre dig ordentligt, og så kører den bare derudad. Og det kan man sige, det bryder med hele det borgerlige, hvad skal man sige, billede af, at når man går i teater, så opfører man sig ordentligt. Men vi skal altså også lige tænke på, at publikum opførte sig anderledes dengang. Man var meget mere, hvad skal man sige, fri, end altså, der er kommet mange flere normer ind om, at man skal opføre sig ordentligt, man må ikke hoste osv. osv. Det tror jeg virkelig folk, de gjorde dengang, og hvis man var utilfreds, så gav man altså også udtryk for det. Man viser sin, at man havde forventet noget bedre, man viser sin fakt, eller viser sin deltagelse, eller sin det gør man tydeligt ved at hysse, eller ved at kaste, eller ved at og så det er ganske almindeligt. Alene selv sådan noget så elementært som at klappe, det er faktisk en meget psykologisk indviklet ting. Hvorfor er man klapper, hvad folk gerne vil opnå ved at klappe. Så det er svært at sige præcis, hvordan det i det hele taget er begyndt. Men det er lidt uforudsigeligt. Man finder jo en lignende stemning i dag på La Scala-operan i Milano, hvor de har... indehaverne af de billige billetter, som buer af tenorerne, også selvom det er verdensnavn, hvis ikke de klarer de høje seer. Og det er jo altså, de har altså forstand på, ja, det er jo, enhver kan jo se, at det er jo vel uopdragende at gøre, men det er typisk eksempel på, at de skal vise hinanden, at de synes, at det er for dårligt, at tenorer ikke kan synge de høje seer, og derfor så buer de ned mod scenen. Det må være ganske udholdeligt for de her folk. Men det er jo altså virkeligheden. Jeg tror, det parisiske publikum generelt har... Jeg tror personligt, at man har overdrevet en lille smule, hvor slemt det har været, fordi man har faktisk gennemført forestillingen med succes, og man har fulgt huset de næste dage, så man har nok opnået det, man ville. Og man skal også synes på, at der ikke har været nogen provokerende hensigter. Der har jo ikke været nogen guldfisk eller hundevalpeslagtninger i det her. Det har været et stort og fint partitur med en meget gennemarbejdet koreografi, en meget gennemarbejdet altså scenografi. Sådan som historien går, er, at der allerede så snart, at den her buen og tyssen og hyssen begynder at åbne sig, så rejser Stravinsky sig og går ud bagved. Han vil simpelthen ikke finde sig i det, og han råber af sig selv, og han råber andre. Han synes simpelthen, det er for dårligt, at han har gjort sig sådan umage, og folk ikke vil give hans værk en chance. Så han vælger at gå fra publikumssiden og går ind bag ved teateret, og der ser han så bag scenetæppet Nijinsky, som er koreografen til værket. Han står desperat på en stol og råber og skriger tallene til den indstudering, han har lavet for danserne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og så videre. Altså der er en uro. Stravinsky rejser sig op og går ud bagved. Ude bagved står så de ansvarlige og råber tal ind til danserne inde på scenen, for at de kan danse de rigtige slag. Og han står med nogle fakta og gør et eller andet. Måske står de ikke rigtigt eller et eller andet. Det kunne man sagtens forestille sig. En meget engageret koreograf, som selvfølgelig er helt op på duberne for, at tingene skal gennemføres. Diaghilev, han går så ud i rummet. Og for på en eller anden måde, sådan går historien i hvert fald, I har aldrig kunne få den eftervist, men historien går, at det lykkedes ham at skrue op og ned for lyset i tilskuerrummet, for ligesom at få folk rolige, og hvis man kan tænke sig til, at det ikke er det helt rigtige at gøre i et teaterrum, da i forvejen er lidt urolig og begynder at slukke for lyset ved. Diaghilev og teaterdirektøren får i hvert fald iværksat det, at man tænder og slukker for lyset i salen, for simpelthen at gøre publikum opmærksom på, at nu er det altså nok. Og det er jo et signal. Altså, vi kender det måske fra biografer, hvor når man, altså, filmen knækker, og der sker ikke noget, og hvad sker der så? Så begynder vi jo selv at larme. Jeg selv var ude for det for mindre end et halvt år siden, og det var vældig morsomt, fordi man pludselig kommer man til at tale sammen, og folk begynder at lave deres egen biografforestilling, og nogen vil gerne spille teater osv. Og man kan måske forestille sig noget lignende, ikke? Altså, at det har været så løsluppent, og det har animeret folk, den her musik og den her mærkværdige dans, som de ikke ved, hvordan de skal placere, så de slipper sig selv løs og bliver ukontrollable. Og så det der med at tænde og slukke lyset, det har jo selvfølgelig været et forsøg på at mane folk til ro igen. Det har i århundreder været en sag allerede hos Wagner, at den 100 sag, skal lyset være tændt eller slukket under en forestilling. Så det er faktisk en politisk statement at sige, skal vi slukke eller skal vi tænde for lyset? Altså hvor meget opmærksomhed skal man kræve af folk der? Men at begynde at skrue op og ned for lyset har nok ikke været ret særlig smart. Og på det tidspunkt her, der har ejerne af teater, de har så tilkaldt politiet. Så der kom ordensmagten, kommer simpelthen til stede, og formentlig fordi de ikke har kunnet skide, jeg er ikke klar om, at der skete anholdelser, men ordensmagten kommer simpelthen til stede for at være sikker på, at der ikke er decideret optøjer. Paris har haft tradition for optøjer, også sådan voldelige optøjer ude på gaden og sådan noget, over den slags ting. Så det vil man nok ikke risikere. Så det er altså det, der foregår, så alle, kan man sige, er ophidset. Diaghilev er vældig ophidset, og sammen med teaterdirektøren, jeg tror, det er ham, der overtaler teaterdirektøren til, at tænde og slukke lyset i salen, fordi der er så meget oprør, og der er også nævnt, og jeg har ikke efterspurgt den kilde, men at der faktisk er tilkaldt politi. Sikkert for at undgå større katastrofer, og folk trapper hinanden ned og brænde og sådan noget. Man vidste jo ikke, hvordan det ville ende. Det skal man huske på. Men vidste du ikke, pludselig sidder man jo bare med 1000 mennesker, som er i oprør, ikke? Og man ved ikke, hvordan det kan ende. Man ved ikke, om det kan ende med overfald på kunstnerne. Hvis du husker, Frankrig har en stor tradition, og men ikke så stolt tradition, men måske en stor tradition for folke- og stormløb, ikke sandt? Så man har respekt for masserne i Paris. Men det ender jo så relativt fredeligt set ud til. Altså, man har spillet forestillingen igennem, og tæppet er simpelthen gået flere gange, og danserne er ude og bukke osv. Så folk har besindet sig. Men som man kan høre, er det jo ganske rå musik, og det har været overvældende. Der har jo ikke været komponeret en musik, der ligner den her før. Det ligner jo ikke noget som helst anden musik, der er. Og det utrolige er jo, at Stravinsky han ikke selv var klar over, at det ville være så. For det handler jo bare tænkt, hvordan ville scener fra det hedenske Rusland, hvordan skulle man sætte det i musik? Og så har han helt fuldstændig som på baggrund af de billeder og de dragter, som han allerede havde fået indblik i, så har han sat musik til, som han synes, det ville lyde. Og han har ikke tænkt på, at det ville være, at han har ikke tænkt på at provokere. Hvilken betydning får den her opsætning for eftertiden, både for musik og dans? Jamen, Le Sacre er jo altså et uomgængeligt værk, både inden for musikkulturen og inden for dansekulturen. Altså, vi kan sige, at den sceniske dans, den moderne dans, sådan som vi forstår det, i modsætning til den klassiske dans, starter her med den russiske ballet og med blandt andet denne her dans, hvor man pludselig står med indadvendte fødder, man står og bøjer ned mod jorden, man har en tyngde i kroppen, man har ikke mimik, sådan som man havde i den mimiske, pantomimiske dans, for eksempel hos Bournonville. Og inden for musikken, der kan man jo sige, at enhver dirigent skal afprøve det her værk. Altså, man skal ligesom have det stående på sit CV, at det her, der har man opført, og man har gennemført det med succes selvfølgelig, ikke? Eller man har en indspilning med det, eller så videre. Hvorfor? Fordi den afprøver så mange forskellige anderledes klange og rytmiske strukturer, og det her polymusikalske, der ligger i partituret, både på det rytmiske plan og på alle de her musikstumper, der ligesom kører samtidig. Det er jo det er en udfordring for en hvilken som helst dirigent at få det til at blive til et samlet stykke, en samlet oplevelse for publikum. Premieren på Sacre du Printemps i 29. maj 2013, der begynder det 20. århundrede. Der begynder det 20. århundrede, fordi alt musikken derefter er simpelthen anderledes, om at forholde sig til det her utrolige, værk. Det er det første værk, det kan man ikke sige måske, men det er et værk, der meget endegyldigt, meget radikalt lægger afstand til en masse traditioner før. Det er et værk, der simpelthen er i den grad er nytænkt, og med rytmen og støjklangene og den sådan meget fysiske, emotionelle virkning på en meget direkte måde, går ind og piller ved den. Altså, hvor man før vil sige, ej, det er sgu for grimt det her, undskyld. Eller sådan, så vil man sige, nej, det er okay. Altså, her vil jeg have en støjklang. Her vil jeg have en sacreakkord. Her vil jeg have en harmoni, der ikke skal være køn, men bare virke. Og sådan nogle ting. Så det bliver lidt mere almindeligt. Og det her, det er et ret afgørende eksperiment. Altså, Nijinsky er meget berømt for at have ændret på en masse koreografiske idéer i forhold til det, han kom fra, fordi han var super danser selv i den klassiske tradition. Og med hensyn til musikken, det er jo ikke bare bitonaliteten, det er også cellestrukturen, som folk faktisk er meget mere optaget af, måske end det bitonale, fordi det er der jo altså også andre, Bartok og alle mulige andre, der har arbejdet med. Men og tonemusikken er jo også noget, Stravinsky vender tilbage, eller vender til senere, og måske også til en vis grad synes, at jo, han har altid været stolt af det her værk, men han har også lavet mange andre afsøgninger. Jeg kan godt forstå dem, der er voldsomt kritiske. De har ikke uret. De har bare tabt, kan man sige, til historien. Og jeg kan selvfølgelig også godt forstå dem der kan lide værket og respektere det for dets ufattelige rigdom, klange rigdom og mod og den slags ting. Og meget af diskussionen efter, den er altså gået på dagbladsniveau. Og så har man da jo talt om det, altså Paris er i høj grad caféernes sted, så man har talt om det, men i kunstnerkredse, altså i de lukkede, i mindre kredse har man talt om det. Og der har stemningen været på Stravinskis side. Der var ikke nogen af dem, der ikke kunne lide det her. Folk, de elskede det. Det var de her og tiden op til de brølende 20, det har været en fuldstændig vild tid. Der er historier om digtere, der bliver buet af og har skudt sig og sådan nogle ting. Altså, man har virkelig levet for kunsten, og det kunne ikke blive vildt overtrædet nok. Man har bygget maskiner, der kunne lave støj og til brug i et orkesterværk. Altså, man har brugt alle midler. Det er også den tidlige elektroniske tid, som de allerførste elektroniske instrumenter, vi synes jo, det er i dag, det hører sådan noget 60'erne til, men det gør det ikke. De første elektroniske instrumenter, de kommer på det tidspunkt her, mm-hmm. og er allerede i brug, da Stravinsky, han arbejder med de her ting. Men at det er det, der ligesom får al bevågenheden, er måske heller ikke helt rimeligt. Det kan man i hvert fald kigge på, hvor man kan se, at for eksempel Varese, som jo levede samtidig og laver de her fuldstændig vanvittige kompositionsstykker, hvor man har nærmest en bylyd, Og han rejser jo også fra Frankrig til USA og fortsætter med sine kompositioner. Det er mindst lige så interessant. Og 12-tonemusikken og Schönbergs skole er mindst lige så interessant, hvis ikke mere interessant, fordi det afsætter nogle helt andre nye dagsordner for musikken, som man, hvis man kunne sammenligne det, så er det Einsteins teorier, relativitetsteorier, der ligesom, det kan man se afspejlet i Schönbergs 12-tonemusik. Man ligesom siger, vi må simpelthen starte forfra. Der kan man sige, at Stravinsky starter måske ikke nødvendigvis forfra. Han finder faktisk kilder tilbage i oldtids russisk musik og alt muligt andet, men han sætter det sammen på en ny måde. Og man kan sige, at nu snakker vi om modernisme, så kan man sige, at Stravinsky, det vil jeg påstå, ud over at det er et ekspressionistisk stykke musik, så er det altså også det første postmoderne, fordi han simpelthen sætter sammen tingene sammen på en ny måde. Stravinsky komponerer rigtig mange værker, der er lige så gode som Sacre. Hans Ildfuglen, Hans Petruska, de tre balletter, de er de to andre balletter, som han komponerede stort set samtidig, er lige så gode. Hans Salmesymfoni fra 1930, hvor han ligesom genvinder sin barndomstro efter en dyb, dyb eksistentiel krise med sin far og troen, er fuldstændig vidunderligt værk. Der findes vidunderlige værker helt frem til, som er komponeret i både 40'erne, 50'erne og 60'erne. Han dør først i 71. Der findes masser af gode værker. Hvorfor er det netop Sacre? For det første er det jo vel nok det største orkesterværk, han har lavet. Det største partitur, han simpelthen har skrevet. Det vil sige, det er, hvis man sidder i en koncertsal, så er det det, der giver den største, hvis man bruger umiddelbar virkning. Altså, hvis man sidder 8 meter fra det her orkester her, så skal man næsten holde sig for ørerne. Jeg siger ikke, at det er grunden, men det spiller utvivlsomt en rolle, at i en tid før den, eller et sted, hvor altså uden elektronisk forstærkning, der er simpelthen en meget fysisk møde med orkestret. Og specielt måske det berømte rytmiske sted i starten, og det store dansakral, der det er næsten chokerende at blive druknet i den her lyd. Og det tror jeg spiller en rolle i en tid, hvor vi næsten ikke kan få superstimuli nok. Så er det guld med sådan et værk, vi bare, man skal ikke just lægge hånden bag øret, men man behøver for at lytte, hvad der sker. Man kan bare sætte sig i salen og drukne sig i den her brutalitet. Jeg har længtest efter skibskatastrofer, skrev Tom Christensen det her værk ganske få år senere. Ikke? Så det kan man godt lidt føle, når man står foran det her værk, at man kan længtest mod den her skibskatastrofe, at det her orkester vælter ned over en. Ikke? Altså, og det værk, sådan en musik skrev Stravinsky aldrig mere. Men det bliver jo også et billede på den kunstneriske udgave af den kommende krig. Ligesom man senere har brugt Titanic-forliset som et symbolsk billede på den moderne tid, og at den europæiske civilisation i virkeligheden destruerer sig selv konstant, så kan man sige, at det her stykke gør det samme på scenen og med musikken. Og derfor så kan man sige, at det får den her ikoniske kraft, som bliver ved med at leve videre. Vi har jo set 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og atombomber og ulykker og terror og jeg ved ikke hvad bagefter. Men stadigvæk så kan man sige, at det der ligger, når man hører og ser den her ballet, så får man altså et chok. Thank you. her, der forlader vi Igor Stravinsky og Sacha du Printemps. Jeg kan måske lige nævne, at dengang, at den her ballet, den havde premiere, altså for 100 år siden, der var der en, der skrev i en af aviserne, at det her, det er musik, der burde være skrevet i 1940. Og det, som så skete, det var, at, eller som passede til tiden 1940, og det, som så skete, det var, at Sacre du Printemps, den musik, der var i balletten, den blev brugt af Disney i tegnefilmen Fantasia, og altså fik sådan et slags, hvad skal man sige, folkeligt gennembrud, selvom musikken jo ikke er så folkelig igen. Det var i 1950. Og så kan jeg måske også lige nævne, at Stravinsky, han var den første, der modtog Sonningprisen, som er den fineste musikpris herhjemme. Ja. Thank you. Her var det Metallica's One spillet af finske Apocalyptica. Førstnævnte, altså Metallica, blev i går tilføjet årets Roskilde-program. I løbet af ugen, der kunne en af rockhistoriens vigtigste plader fejre 50 års fødselsdag. Det er Bob Dylans gennembrudsplade fra 1963, The Freewheeling Bob Dylan. Jeg vil her til sidst i programmet spille tre sange fra pladen, Don't Think Twice, It's All Right, Masters of War, samt A Hard Rains Are Gonna Fall. Så lad os høre, hvordan det lyder, når et musikikon for alvor melder sin ankomst. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't a-saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Come, you masters of war, here they build the big guns, here they build the death planes, here they build all the bombs, here they hide behind walls, here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. A foe threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you must say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know, I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. So guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty. Where the pellets of poison are flooding their waters. Where the home in the valley meets the damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten. Where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. and reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. But I'll know my song well before I start singing. It's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.